लपे रहता پہ یہ کلام پڑھا تو مجھے فرمانے لگے کہ اس کو اس طرح نہیں ایسے پڑھنا ہے، کتنا میٹھا ہے یا رسول اللہ یہ شعر تھا، لیکن آپ فرمانے لگے نہیں اس کو اس طرح پڑھیے کہ میرا مسلک ہے یا رسول اللہ، بولو نا میرا مسلک ہے یا رسول اللہ، جس کا مسلک ہے دایا ہاتھ بلند کر کے کہے گا میرا مسلک ہے یا رسول اللہ، بولو نا میرا مسلک ہے یا رسول اور شخص لگتا لگتا